melduje, że w ubiegły czwartek przesłuchałem wszystkie 3 zaległe strefy. Ze skromnej, drobnej, niepoznanej podstrony strefy oczywiście. A dziś już na bieżąco czekam na nową. Mam jednak nadzieję, że uda mi się zasnąć przed audycją. Ech, kto zrozumie kobiety? I odsłuchać później ze strony. W każdym razie słuchanie przez 6 godzin doktora było cudownym przeżyciem i muszę to częściej praktykować. Ech, no tak się zastanawiam, na co to wszystko może wskazywać. A my tymczasem zmierzamy w stronę płodozmianu, zupełnie co innego niż ten ostatni zestaw maltański. To będzie bardziej na ludowo. Jedna płyta, 2 zespoły, wsieukraińska muzyczna zbirka Młyn. Tak jest napisane na okładce, więc z muzycznej zbirki 2 zespoły. Wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Kraj pochodzenia – Ukraina. Nasze selo wesele, oj, nasze selo wesele, oj, wesele. Зустрічаєм ясне сонце, проводжаєм темну нічку, назбираєм святу росу, умиваєм неличку, заспіваємо веснянку, попрощаємо зимою, в полі заранцюють діти сні полини долиною. Що весело було, що в журбалі та спішла, життя наше ожило, взяли за роги вола, дівки разом з парубками, дружки там ту полкому, ніч цілунку проводжають, не збираються додому. Всі стрибають через вату, очі запалили маком, не лякатимуть до завтра спати, не дадуть цікати. Прямо під чумацьким шляхом день приличні зустрічають, наче чарівниці маки на листів танку кружляють. Наше село весело, ми віночка несемо, не золота, не з'явиться, а за зимою пшениці. Наше село весело, ми віночка несемо. Віночка несемо, не золота не з'явиться, а за зимою пшениці. Наше село весело, ми віночка несемо, не золота не з'явиться, а за зимою пшениці. Mam nadzieję, że płodozmian muzyczny zapewniony w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola to była jedna płyta, a dwa zespoły. Wseukraińska muzyczna zbirka Młyn. Tak to się wszystko nazywa. Muszę pamiętać jako lingwista stosowany, żeby nie zmiękczać. Nie zmiękczać, bo ukraiński twardy jest, twardy, a nie miętki. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola na swojej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no jak doktor Wilczur wstanie po śniadaniu. Drugim śniadaniu. No, może po trzecim śniadaniu opublikuje tytuły oraz nazwy wykonawców tego zestawu muzycznego. No to ukraiński w takim razie odhaczony. Już nie będzie ukraińskiego, bo jakieś parytety w końcu muszą być zachowywane w audycji. Jeden język, jedna audycja. Tymczasem przypominam, że no można pisać, można dialogować, chociaż rozumiem, że o tej porze no brak weny, brak animuszu, brak zapału, żeby się dzielić listelami z audycją. No ale taki tryb produkcyjny, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc przez cały tydzień można pisać, żeby doktor Wilczur potem z tego papierka odwinął i przeczytał. Andrzej donosi. Ja w przeciwieństwie do pani, która wstaje za 3 godziny, słucham doktora Wilczura w pracy i nie zgadzam się na żadne zmiany pory nadawania. Chociaż z drugiej strony tak się zasłuchałem, że zapomniałem zapisać, gdzie położyłem paletę i musiałem jej szukać przez 15 minut. Trzeba było uważać. Strefa małpa polskieradio.pl. No dobrze, co tam doktor Wilczur naskrobał w tym leitmotivie, że gitary i klawisze usłyszę? No właśnie, gdzie te gitary? Gdzie te gitary? No, to będą gitary i to naprawdę mocne gitary. Metalowcy nazywają się Monspell i będą śpiewać po portugalsku. W tym ostatnim utworze wcale nie było słychać, że po portugalsku śpiewają. Właściwie nic nie było słychać, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności, no przypominam, że to jednak portugalski zespół śpiewający po portugalsku, chociaż nie zawsze. No, niestety trzeba to przyznać, nie zawsze i nie zawsze nazywający się po portugalsku, a właściwie nigdy nie nazywający się po portugalsku, Monspell. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, zespół Monspell, Portugalia i portugalski mamy z głowy. W takim razie, chociaż na utworach zespołu Monspell raczej trudno się uczyć portugalskiego. Ale zawsze przypominamy, że można pisać, można dialogować, można się zwierzać w strefie pod strefa@polskieradio.pl. Mamy taki tygodniowy tryb odczytywania, ale jak się okaże za chwilę, to bardzo dobry tryb. Piotr donosi: kiedy piszę te słowa, strefy słucham jeszcze w naszym kraju, ale równo za tydzień będę już słuchał strefy wolnej od Angola w kraju Angolii, w Liverpoolu, skąd pozdrawiam zaocznie. Piotr jeszcze z Warmii. To mi przypomniało taki stary dowcip strefowy, co jest stolicą Angolii. Londyn. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, a skoro gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem gitary i klawisze usłyszę, a jakoś klawiszy ostatnio nie było słychać, no to nadrabiamy. Nadrabiamy. Ten zespół pochodzi z Czech, ale nie po czesku się nazywa Gagarin. může být vítězové. Nikdo se nezmiňuje o bídě a sebevražda, nebo jaká je to hrůza, když člověk žije sám na jednom místě. No, mam nadzieję, że płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola zapewniony na stałe, że tak powiem, ale łapią się słuchacze za głowę, wyrywają sobie włosy z głowy. Doktorze, kto zniesie taką polaryzację? Doktorze, kto zniesie taką różnorodność bodźców? A doktor Wilczur zawsze powtarza, że jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. No to zespół nie po czesku się nazywający Gagarin, chociaż śpiewający po czesku wybrzmiał i mam nadzieję, chociaż drugi człon dzisiejszego leitmotivu wypełnił gitary i klawisze, usłyszę. To odkładamy Czechów w takim razie na kubkę. No i przypominamy, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Można o sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych i eschatologicznych, żeby to się nie zdezaktualizowało oczywiście, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie, kiedy doktor Wilczur pójdzie na urlop wymuszony na przykład. Ale na razie nic się nie zanosi, nic się nie zanosi. Tymczasem oczywiście musimy, a szczególnie doktor Wilczur, musi nieść kaganiec oświaty, na przykład muzycznej. Dlaczego? Bo nikt nie wie, co to skam. Bo nikt nie wie, co to skam. A doktor Wilczur chciałby, żeby wiedza o tym, co to jest ska, zbłądziła pod strzechy. W związku z czym na przykładzie eksplikuje, wyjaśnia, co to jest muzyka ska. Przykładem będzie zespół z Meksyku Almalafa. Latinoamericanos, siempre unidos y luchando por encontrar la paz. No queremos más guerra, no queremos violencia. Queremos bailar. Han querido que estemos como unos animales. No se los vamos a dar. Yo toco para la paz, yo toco para ellos, yo toco para la humanidad. Yo toco para la paz, yo toco para ellos, yo toco para. Reggae music, oh reggae music, reggae music, oh. Ese dolor que siente ardiente la humanidad. Lo único que quiero es que se acabe esta maldad. África con América. Unidos para siempre, siempre estarán. Racismo por aquí, cha cha. Somos iguales, que viva la paz. No importa el color, no importa el color, no importa el color, no importa el color. luchamos por cada vez ser más, ¿ok? No queremos más guerra, no queremos violencia. Queremos bailar, han querido que somos como los animales. ¡Se los vamos a dar! Yo toco para la paz, yo toco para ellos, yo toco para la humanidad. Yo toco para la paz, yo toco para ellos, yo toco para... Reggae music, no me quitas de sombra. Reggae music, color que siente ardiente la humanidad. Lo único que quiero es que se acabe esta maldad. África con América, unidos para siempre, siempre estarán. Racismo por aquí, cha cha. Somos iguales, que viva la paz. No importa el color, no importa el color. No importa el color, no importa el color. No importa el color, si no importa el color. Ecstasy. This peanut song is good for me. Check this out. Oye este ritmo que te vamos a tocar desde mi corazón y yo sé que les va a gustar. Con un grito de guerra, un grito de paz, como cualquier humano acompáñame a gritar. Que muera, que muera, que muera la violencia que todos están viviendo en un mundo de creencias. Que viva, que viva, que viva la paz. Y ahora ser humano acompáñame a gritar. Vamos, vamos guerra que tú tienes que parar. Vamos, vamos sueño que tú debes continuar. Vamos, vamos guerra que tú tienes que parar. Sueño que tú debes continuar. Suba, suba, suba, vamos a cantar. Con este ritmo bueno calma la fada foca. Mil continentes pueden escuchar. Siempre recuerda, latinos number one. Oye sonar el tambor. Oye, oye. Oye un sople el viento del carrizo del cobarde. Mi voz que acompañe este son. Siente latir mi corazón. Voy al charango cantando su canción. Con mucho son, mucho calor. Este ritmo que te vamos a tocar desde mi corazón y yo sé que les va a gustar. Como un grito de guerra, un grito de paz, como cualquier humano, acompáñame a gritar. Que muera, la violencia que todos están viviendo en un mundo de creencias. Que viva, que viva la paz. Y ahora, ser humano, acompáñame a gritar. Vamos, vamos, guerra, que tú tienes que parar. Vamos, vamos, sueño, que tú debes continuar. Vamos, vamos, guerra, que tú tienes que parar. Vamos, vamos, sueño, que tú debes continuar. Suba, suba, suba. Vamos a cantar con este ritmo bueno que alma la fa va a tocar. Mil continentes pueden escuchar. Siempre recuerda, latinos number one. Oye sonar el tambor. Oye, oye. Oigo el son del viento del carrizo de compás de mi voz que acompaña este son. Siente latir mi corazón. Voy al charango cantando su canción con mucho son, mucho sabor. No, mam nadzieję, że teraz każdy obudzony w nocy, o północy, będzie potrafił odpowiedzieć, a przynajmniej zanucić jakiś rytm ska. No, wszystko było słychać. Nieprawdaż, że ska to to samo, co reggae. Tylko trzy razy szybciej. Co wyjaśnił na przykładzie meksykański zespół Alma Lafa. To też wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa, żeby każdy słuchacz mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, jeśli go to choć trochę zaciekawi, zafrapuje, zainteresuje. Alma Lafa, Meksyk. Odkładamy w takim razie na kubkę. I tak patrzę na zegar, że no będziemy, no może jeszcze stopkami, ale zmierzać ku szczęśliwemu finałowi. Tymczasem oczywiście przypominam, że pisać można, dialogować, zwierzać się i tak dalej. Oraz przypomnę o naszej jednej, wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No tak się zdarza, że czasami słuchacze, słuchaczki podsyłają tutaj różne zestawy muzyczne, bo gdyby sam dr Wilczur był odpowiedzialny za 100% wsadu muzycznego w strefie, o, to tej audycji naprawdę nie dałoby się słuchać. No a za te skromne dary dr Wilczur ściska łapę słuchacza i słuchaczki. No i tutaj dwugłos pewien powstał. Dwugłos słuchaczek Ani i Basi. Basia donosi. Zgłaszam reklamację co do ściskania łapy. Chciałam doktorowi kolejną płytę wysłać, bo tamta chyba była totalnie nie w guście doktora, ale za uścisk łapy to chyba mi się nie opłaca. Ależ przecież ja wszystko mogę zwrócić, to znaczy odesłać, oddać. A wtedy uścisk łapy będzie wartością dodaną. Nieprawdaż? Tymczasem Basia ripostuje. Co ta Ania wypisuje, że płyta totalnie nie w guście doktora. Przecież pan nie ma gustu. Jedyny wyjątek potwierdzający tę regułę to najdroższa słuchaczka. W tej mierze ma pan świetny gust. No, ale powstaje w takim razie ważkie i zasadne pytanie. Kto jest tą najdroższą słuchaczką? do rzeczy, doktorze Wilczurze. A, Drem, przecież jest to audycja muzyczna. Nieprawdaż. No to może już bez zapowiedzi w takim razie, ale mam nadzieję, że z płodozmianem z Rosji zespół Nogu Swieło. Fuck! Сердце бьется, сердце ждет, это значит зреет плод. 280 дней будет кровью жить твоей. День настанет, час пробьет, люди в белом примут плод. Улыбаясь и шутя, вынут это из тебя. Кромешной темени свет увидела дитя. Стоны и хрипенье, вспышки и сомнения, силы и терпения. Вот что ждем мы от тебя. Терпи, ради любви кричи, только ради терпи. Ради любви кричи, только ради. Терпи, ради любви кричи, только ради. Терпи, ради любви. Пусть вечная вода смывает боль с тебя, а теплый ветер семя принесет. И снова сердце ждет, и снова час пробьет, когда внутри тебя созреет плод. Успешная вода смывает боль с тебя, а теплый ветер семя принесет. И снова сердце ждет, и снова час пробьет, когда внутри тебя созреет плод. Nogu Swieło. Taki, taka nazwa tego moskiewskiego zespołu. Nogu Swieło, no oczywiście nie byłbym lingwistą stosowanym, gdybym nie zaaplikował jakiegoś wtrętu językowego. Nogu Swieło, skurcz w nodze. No, dla zainteresowanych. No, ale żeby się zbalować w pełni zestawem rosyjskim w wykonaniu tego zespołu, Nogu Swieło, no to trzeba by trochę znać rosyjski. Chociaż niektórzy po tych 10 z górą latach słuchania strefy twierdzą, że nigdy rosyjskiego się nie uczyli, a co jest w strefie grane, rozumieją. Może i tak będzie w przypadku Nogu Swieło. Oczywiście grażdanką wszystko wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. Obsesyjnie powtarzam ten namiar, na szczęście już ostatni raz. No bo spijanie tych wszystkich nazw i tytułów z ust prowadzącego donikąd nie prowadzi. Można sobie potem spokojnie na to spojrzeć, ewentualnie złowić tę muzyczną rybę w sieci. No dobrze, to odkładamy w takim razie, rosyjski odhaczamy. A doktor Wilczur powiedział, że coś ostatni raz podaje. No tak, bo patrzę na zegar, No i muszę westchnąć sobie. Muszę sobie westchnąć, co nam zostało. Ładny finał! Ładny finał! Ale zanim jeszcze przestanę mówić, to oczywiście odwołam się do klasycznego motta strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Kto ma najgorzej w audycji? Oczywiście Austriacy na przykład, bo posługują się tym samym językiem co Niemcy, a wiadomo, jeden język, jedna audycja, nie może być i Austriaków, i Niemców w jednej audycji, bo gdzież parytety, no, nigdzie. W związku z czym, jak tylko nie ma Niemców w audycji, to zaraz przemycę jakichś Austriaków i już tu do nas zmierzają, już tu do nas zmierzają, więc jeszcze raz podkreślam, że to Austria, a nie Niemcy. Wiem oczywiście, że nikt mnie o tej porze nie słucha. W każdym razie mam nadzieję, że wszyscy się słyszymy w tym samym składzie, a nawet może rozszerzonym za tydzień. I to, jak mi się wydaje, będzie audycja zgodnie z leitmotivem licz na akcję, znicz. No to mam nadzieję, do usłyszenia. Tymczasem żegnamy się po austriacku. Unterricht. Wer oder was ist Unterschicht? Leer oder geladen, was hat mehr Gewicht? Wer oder was ist Unterschicht? Wer ist im Dunkeln und wer tastet ums Licht? Wer oder was bedeutet Unterschicht? Arbeiterklasse oder wie man sie bricht? Wer definiert die Unterschicht? Hässlich oder sexy, was für ein Gesicht? Was für ein Gesicht hat nun die Unterschicht? Wer schreibt die Regeln? Wer schreibt den Bericht? Kann sie denn noch schreiben, die Unterschicht? Mächtiger Weitblick oder mangelnde Sicht? Wer konstruiert die Unterschicht? Wer fällt das Urteil? Wer sitzt vor Gericht? Wer oder was ist Unterschicht? Doch existiert sie nicht, gehöre ich zur Unterschicht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.